A Country Zenék rádiója. És a hitremény zsűrölet. Robi Csati, Párizsi Pávó. És a szexbarátság füzet itt az asztal közepén bíborkötésben. És beszélj bele, hallgató. A kezébe vette a pennát. Haló! Sziasztok! Sziasztok! Boldog karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek. Mm. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, John. Alles Gute zum Weihnachten. Hallottam az előbb ezt a hölgyet, aki azt mondta, hogy ő vezet így rekordot, hogy az ővé a legelcseszettebb karácsony kategóriában. Ki ez, ki ez? A Mihály? Nem, a Misi. Az előbb egy csaj volt, aki megette a szaloncukrát. Nos, meg akarom nyugtatni, hogy én vezetek, tehát... Miért? Mi a probléma? Pedig ő a Csetinek úgy küld SMS-t, hogy ilyen fantázia nevet ad magának, és ő a Csetinek a regiszterében a Michelin baba. Uh-huh. Hát én nem. Én az a bajom, hogy nem tudok korcsolyázni, és meg akartam tanulni hétfőn, és a harmadik körben elestem. És mindenki nyugtatott, hogy nem, hát nem történhetett semmi bajot, hát ilyen cipőbe, hát lehetetlen eltörni a lábadat. És képzeljétek el, leszakadt a lépem. Nem, csak eltört a lábam, bizony. Itt szalag a vacu előtt 4 héttel. Mert negyedikes vagy. Uh-huh. Megőrülök, érted? Képzeld, de a szalagavató napján lopták el a kocsimat. Képzeld, egy romantikus szombat délután elém állt az iskola udvarán, és azt mondta Sweet Little Baby is, hogy 4:30-kor a negyedik bében vár. Nem lesz bent tanár, csak egy szál gitár. Az jó hangzik. Ez mi volt? Ez jó volt? A Dollyról? Oh baby doll, oh baby Hungária? Doll. Jó. A Hotel Mentol albumról. No, mi is a neved? Éva. Mentol. Éva. Mentol. Mi várjál, mert énekel a Párizsi, és én elfelejtettem, várjál, hogy mi volt a probléma. Tudjátok, hogy hány éves a Misi? Misi? 13,5. Mert én is ismerek egy Misit, gyorskor is, és 16, és nagyon a barátnőmnek a barátja. Nagyon igen. Hülye? Akkor aha, lehet, hogy egyről beszélünk. Én is attól tartok, mert olyan ismerős. Mutál ő? Mutál a kisgyerek? Lehet. Nem. 16. Barátnőm barátnője. Ez a barátja. A Mimisink. A Mimisink mutál. Mimisink, bizony, szóval a kis legófaló. A Mimisink az mutál. A kis csumpi. A Happy Meal menü gyűjtés Guinness rekordere. Szóval lehet, hogy egy kicsit idősebb az a Misi, akit én ismerek, de kb. Bünti? Kategória. Éva. De te nem a Misi miatt telefonáltál. Ne haragudj, kedvemért. Te nem a Misi miatt telefonáltál. Nem, magam miatt. Miért? Mert szomorú vagyok. El van törve a lábad? Igen, és egy hétig fekvő gipszem van. Istenem. Ó. Képzeljétek el, és ha ti nem lennétek, én nem tudom, mi lenne benne. Jaj, de hát mi csak szerdánként vagyunk, a többi az rossz ezen az adón. Igen. Mit csinálsz holnap? Holnap? Változatlan. Meghallgatsz minket kazettáról. Nem, azt nem. Jól van. Nincs kazettás magnód? De van. Csak nem veszlek fel titeket. De miért nem veszel fel minket? Mert az az élmény egyszer és megismételhetetlen. Aha, épp ezért. Milyen lenne, hogy mindig lehallgatlak titeket? Az unalmas. Az a konzervált boldogság, kicsi szívem. Annak mában benne van az a tartósító, tudod? Nem szeretem. Az, amit én úgy leiszom a kukoricáról. Azt a sárgás levet. Amit én lenyalok a befőtt tetejéről, azt a fehér port. Ez nem jó, abban nincs semmi pláne, gondolj meg, hogy... Amit én kiszívószálazok egy tonhal konzervből, az a prezences, olyan doboz. Új, amit én kirágok egy száraz tésztából, az a lisztes, ilyen túrószerű, ilyen paprikás, de nagyon édes íz. Na az. Fúj. Én nagyon jól tudok korcsolyázni. Én meg nagyon szeretek dugni. Két tulajdonságom. Te is szeretsz dugni, Éva? Te korizni szeretsz inkább, vagy dugni? Hát, mondjuk, ha így teszed fel a kérdést, egyébként én is dugni szeretek jobban. Csak azt mondtam, na jól tudok korcsolyázni. Képzeld, Éva, nekem is félbe szokott a korcsoly a karrierem. Hanem úgy, hogy 11 éves voltam, kimentünk a műjégre, és egy nagyon-nagyon rosszul élezett hokikorival átmentem az egyik osztálytársamnak a négy ujján. És képzeld el, hogy nem metéltem le az Öldi Kovács Péter ujjait, hanem csak egy ilyen kék nyomot hagyott. Szóval azóta Párizsi nem korcsolyázik. Nem. Ráadásul képzeljétek el. Én viszont, majd haragudj, hogy közvágok. Én például, amikor Németországban laktam, én azért tudok, hogy jó korcsolyázni, mert jéghokiztam. Németországban lakott az német északi sarkhoz közel, és ott korcsójával volt pizzakézbesítő futár. Nem igaz? Ezért. Nem, nem. Königsteinben, ahol laktunk, volt egy tó, Königstein, és ott az mindig befagyott télen, és azon amatőr hokiztunk, tehát védő nélkül. Amatőr hoki az milyen volt Königsteinben? Kiáltottak 15-en fiúk, és így nem mertétek? Vagy nem vagy? Úgy, ahogy mutatod, egy rádióban, hanem jéghokiztunk. Aha. Ebből látszik, hogy képernyőre teremtem. Jéghokiztak. Jéghokiztunk, és ma, ha kimegyek a műjégre, akkor mindig rendezőnek néznek. Aha. Annyira tudok korcsolyázni. Hát meg van neki ez a fekete kabátja, meg a nemzeti színű karszalagon, meg azzal a sapkaszerű szőrkucsmával. Eléggé kopaszra vagyok most borotválva. Jó, műjégre, mert edzőnek néznek. Az de olyan jó olyan nagy vagy? Nem vagyok olyan nagy. Azért néznek, mert a barátnőm az... Mindig ilyen tűszoknyába jársz, meg ilyen vastag harizsnyába, mint az Anett Pöcs, nem? Nem, ő gyors korizik, és bevihet úgy embereket, hogyha az edző vagy ilyesmi, és akkor így azt hazudjátok. Hazudjuk, bizony, hogy... Így karácsony előtt. Hazudni csúnya dolog. Hát persze. Mert aki hazudik, az csal, és aki hazudik, az lop. El van szúrva. Hát így hogy megyek el valahova? Sehogy se nem. És hány éves korban történik ez a... 17. Hány éves? 17. 17. Uh-huh. Te a jégpályák annak a Reninája vagy, édes szépen. Igen, tudom én. Te vagy, ami, hogy hívták a nagy párost? Engi Tótunkból, Engi Klári. Sallai Regőcinkből, az öregebb korosztályoknak. Engi Tót. Isten. Na, igen. Följutottak a csúcsra még. Én nem műkorizok, hanem így egy kőkemény hokikorizok. Uh-huh. És iszonyú nagyok, azzal szórakozom, hogy nők előtt így farolok, és akkor így lelepi őket a hó. Az De olyan szép, amikor a bajuszszörükön a lányoknak ott vannak a hókristályok. Az annyira téli, annyira olyan Last Christmas-es. Tudod, látod a videóját. Igen. Néha én is eljárok így edzésekre, és akkor nézem a hókis srácokat. Na úgy nézek én ki. Csak kopasz vagyok, és nagy darab. Én a Wayne Gretzky vagyok. Aha, persze. Abszolút. Bár most már... Hátrafelé gosszolúzni még nem tudok, de előre már igen. Na. Imádom a gólszerzést. A sakkot, a hobbim az olvasás. És benne vagyok járás. Egy asszisztba is. Rosszul hangzik, Éva? Igen, így a sakkot. Vegyem elő inkább ezt a mérnök értelmiségi frigulát? Szervusz. A mi átlóink keresztezik egymást. Milyen srácokat? Lökötteket. Lökötteket? Lazák vagyunk, Éva. Igen, persze. Szóval nem szeretem az ilyen beállt divat szérosságokat, akik fú, energipólom van, meg sötte. Na ezért borotváltottam kopaszra, én nem hordok frizurát. Mi vagyok én, Popper? Én azt mondom, a legjobb stílus az izom. Korszak. Gyúrni járok reggel este. Jössz? Szeretem most ezt a testesítőt. Szereted nézni a barátod testét? Ugráltassam a mellizmomat? Ja. Akarod, hogy arrébb toljak egy mozdonyt a bal fejmozdulatommal? Na, azt megnézzük. Sikorsan. Akarod, hogy megpörgessem a párizsit a fejem fölött? Igen. Roller! Akarod, hogy megemeljenek és feldobjalak 200 méter magasra? Uh-huh. Ez jó lenne. És utána elkapjalak erős karjaimmal. És te átölelj, és kék ábrendős szemekkel nézz rám, és azt mond nekem, hogy én a robot szeretem. Nem kék a szemem, nem zöldes barna. Jaj, mindenki tudja, hogy ezt a türkisz kontaktlencsét hordod. Szép a szemed, szép a szemed. Csalfa vagy ez a te nagy hibád. Szép a szemed, szép a szemed. A párizsi a legjobb cigányzenész. El tudja játszani a himnuszt is csembalon. Mit mondtál? 15 000 férfi kapott most a nadrágjához, és megpróbálta eltüntetni azt a csúnya foltot a düftin nadrágon, amivel éppen a feleségével hazajöttek színházból. Igen, tudok furuljázni. Illetve tanultam, most is megy valamennyire, de... Ezt el tudtam játszani furuján, amit most elfütyültem. Ügyes vagy. Én fuvoláztam. Én azt tudtam eljátszani furuján, hogy... Én fuvoláztam is, képzeld el. És ez azon mit tudtál eljátszani? Azon bármit. Mondjuk el tudod játszani. Én meg tudtam gitározni. Aha. Na, ezt nem gitározni tudtam gitározni. Tanultam, de viszont azt el tudtam gitározni, hogy what shall we do with a drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor, early in the morning. És amikor én gitároztam, akkor tudod mi ment? Mi? Viharban születtem. Tudod, és a tetovátlány is ment? Persze. Szóval, hogy volt? Hú, igen, látom! Rajtad van, ki vagy! Nagyon menő csávó lehetett. Én meg tanultam trombitálni. Hopp. És ez mind igaz, amit most mondunk és egyébként. Tudtam, következő tudtam eljátszani, hogy hú, már szóval aztán semmit nem tudtam játszani. Fúj, 3 évig tanultam. Tudta trombitálni. Azt mindenki tudja, hát ez izé, az csak anzac kérdés. Én hokézni szerettem volna megtanulni. Az is hokézni. És amikor én trombitáltam, akkor ez volt a Deák Ferenc utcai, illetve Sütő utcai általános zeneiskolában az első lecke, hogy aki ezt el tudja fújni, az igazán nagy májer. Az zenész. És ezt hallgass meg. Yeah. Gyere, Karesz! Keresek egy hangot, keresek egy arcot, keresek egy percet, érzem, megtalálom, és az élet újra vár. A folyóparton ülve, a napsüt a fejemre, egy sörre kezembe, várok rá. Van meg atyám vége, make a take out of them horror bits. Hurricane, you got clout. Other DJs, put your head out. I'm popping on the string, I'm paid to sing a rhyme. Let's do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, no telling why I'm not drinking a pigeon. But I rock well, the bad dude show. Michael Diamond. No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, from Village. My style's wild and you know that it's still it. This no bag something and you're doing the buzz. Shake your rope. Osszuk meg a publikummal, kedves hallgatóink, ez itt a Hit Remény Zsuzsolyát zenetudományi rovata. Rob, kérlek... Tudta ön. Rob, kérlek, avasd be a hallgatókat, hogy a Beastie Boys mögött hallható. Tehát, hogy is néz ki ez az egész dolog, Rob? Hát ez úgy néz ki, hogy két lemezjátszóval van egy ilyen arc, aki így ilyen effektlemezekből és ilyen adott által összeválogatott darabokból így összerakja ott helyben. Tehát ők sima három rapper, hányan vannak? Három rapper. És akkor az van, hogy van mögöttük egy ember, aki az összes zenét, amire én azt gondolom, hogy lekíséri egy gitármost. Hát én gondolom, összeülnek néha, és akkor így beleszólna. Hogy vajon valójában hogy is néz. Ez egy begyakorolt act? Ez van, aki meg tudja csinálni lehet színpadon? Lehet ez begyakorolt is, de lehet ilyen teljesen spontán. De Rob, ezt az előzőt, ezt valaki meg tudja csinálni színpadon, így ahogy van egy az egyben? Szerintem durvábbakat is. Komolyan? De így, hogy egy zenekart így... Figyelj, most kedvet csináltál a DMC-hez. Komolyan mondom. Hát ezt a számot le kell kísérni. Súlyos ilyen 8 év után következik el egy ilyen... Te tudsz, hogy így megérzi? Hát nagyon messze vagyok ettől. Mit tudsz? Mutasd már valamit. Te a DJ-skedés karatekügye vagy meg? Ez a megyei döntő kategóriája, ahol én vagyok ez az emberekhez. Igen, melyik megye? Zala megye? Zala megye, hogy rá hívászol? Zalába indul, mert több az esélye, hogy bekerül a rájátszásba. Ezért kell velem vigyázni, nagyon Robi, figyelek. Robi, figyelj! Kuc, Párizsi, parancsolj, folytasd tovább. Szilikózist kapok. azt akartam megkérdezni, Robi, hogy ezt tényleg meg tudja csinálni valaki színpadon? Most ezt már kérdezted. Szia, tudom. De ez hihetetlen. Mondd már neki még egyszer, hogy igen, mert nagyon unalmas lesz. Te is meg tudod csinálni. Veszel két Technics-et otthonra, egy pár darab lemezt, és így elkezdesz gyakorolni. Hány év szerinted? Mennyit kell belefetszölni? Párizsinak szerintem 2 hónap. Nagyon jó ritmus érzéke van, de a kezei elég ügyesnek. Hogy van egy ilyen DMC-n? Mennyi időt lehet nyomatni? Mutatja a chatman egyébként, hogy Párizsi ez kacska. Meghatározott időkategóriák vannak. Párizsi mindent lever. 5-8. Párizsi leverni a lemezjátszót. Te és ezek, hogy a Tommy Boy, meg a Sterbinski, ezek nagy pengék? Hát nem tudom, szerintem így eléggé durván eltűntek ebből a közegből. De a DMC-nök indultak? Erről szól, hogy hangszernek kell használni ezt a lemezjátszót. És figyelj, ők indultak valaha DMC-n? Persze, hát így ők voltak ennek a vonalnak a felvezetői. Végülis ők voltak, nyitottak erre a közegre, ahonnan ez bejött az egész. Ők voltak az előfutárok, de hát így elég gyorsan eltűntek, mert nem arról szól a dolog. És ki a legnagyobb most? Ki most a csillag? Hát én a Breakot szeretem, az Andrew J-t szeretem. Ezeket ismerhetjük valamilyen ismert közelében? Andrew J. ez volt most reklámban. Andrew J. és Carl Tenneker például. Egy nagyon jó jazz fúziós Ez a Kaltenekker trióval? Aha. Scratch-el az ember? Ez komoly. A jazz zene, azt ismerem. Elég kultúrált gyerek vagyok. Jó, hát én megismerem azt. Mindig. Jó, de Louis Armstrong, tessék. Az mi? Az egy jazz zenész. Ja? Louis Armstrong az a Wagnernek a testvérzenekara. Jó, várj, akkor ezt figyelj. A Louis Armstrong az egy New Orleans-i big band. Akkor figyelj. Azt éneklik, hogy everybody party down in Louisiana, everybody jam. Eret a Franklin. Eret a Franklin? Ismered? Az egy zenekar? Nem. Nem? Nem. Ez egy nő, ez egy elég komoly négernő és... Miért fogdosod a péniszedet? Komolyan? Mert ráültem véletlenül, és arra kellett raknom. Benyúltál a nadrágod, és megfogtad a péniszedet. Ráültem, mondom, és ki kellett emeljem a combom alól. Jézus Isten. Ne haragudj. Disznó. Na. Emberek vagyunk, nem állatok. Vagy állatok vagyunk? Állatok vagyunk. Gyerekek, vissza a dinoszauruszok korába, a Jurába. Fluke! Egy közeledő üstökösként. Ez mi ez? Milyen nem? Nem sokára. Milyen zenekar? Átüti az atmoszférát. Fluke? Amerikai. Amerikai. Okay. A folyók kiöntenek, az óceánok szökőárban törnek fel, eltűnnek a hegyek. Megjelenik a gombafelhő. A magma tör fel a föld méhéből. Söpör a szél. És elhullanak a velociraptorok. Fluke, atombomb, Roxy. Reklám.

Rob. Majdnem. Kazán Laci. És Csöcs Laci. Nem igaz, hanem Párizsi Miki és Pávó Miki. És Rob és Cseti. Akik itt maradnak az adás után, és Kazán Bandi és Csöcs Laciként végre felszabadultan tudnak dumálni magukban. Úgyhogy tényleg, Rob, ez ilyen ez olyan pánszká. Hogy lett ez, hogy te Kazán Laci nevet választottad? Kazán Bandi. Vagy mi az Kazán Bandi? Hát a fórumon egy ilyen rovatot nyitottam erről. Kazán Bandi? Hát nem. Mi legyen a nevem? De most korábban ördögírójnak hívtak, az most miért? Hát ez nem tudom. És miért hagytad el az 1800 múlit nevet? Eladtam ezt a nevet. Az 1800 múlit is? Eladtam. Mi egy csajnak? Persze. Hát csak meg olyan furcsa a hangja annak a lánynak. Olyan, mint az Amanda Lear volt régen. Olyan. És neked milyen Csöcs Lacinak lenni az Oly Pánczka műsorban? Parancsolj, hát válaszolj! Most a beszédmodulom éppen ki van szerelve, de tényleg nagyon sok az SMS-em, elnézést kérek. Mindenkinek boldog karácsonyt! A Cseti most próbálja elhitetni, hogy ő nincs. Nem, pedig van. Megpróbált más elváltoztatott hangon beszélni, de Cseti itt ül. Csöcs Laci. Mikulás az nincs. Mikulás az nincs. És futárok vannak. Szánalom sincs most már, gyerekek. És van, Cseti. Jön ez a vér és zöld fekete karácsony. Tényleg? Igen. Biztos senki nem vette még meg az ajándékát, mi se fogjuk tudni. Szóval azért vasárnap fogunk bevásárolni. Valószínűleg így lesz. De egyet én már megvettem. Én most egyet se. Egyet, azt megvettem. Viszont most következzen egy dal a legszebb ajándékról, a gyémántról. The French are glad to die. És lefem 98 pontot. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose. We are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Time when a lass needs a lawyer. But diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice. But get that ice or else no dice. Ez Nicole Kidman! És a te a zenekar. És a piros sarokban a hallgató. Halló! Halló! Ma vettem két gyémánfágó tárcsát. Bazd meg, és ez jutott eszembe. Ez a szám? Ez a dal volt a fejemben, mondjuk Marilyn Monroe-val. De hát az ott a boltba? Mi? Ott a boltba, amikor megvetted? Igen. Komoly. Mivel lehet a gyémántot vágni? Mi, mit csinálsz? Üvegezel? A fasz kellett. Kettő. Most a vége. Most ez vicc kellett. Volt az előbb a Csöcs Lacival, még évfél előtt vagyunk. Vettél, semmi, vettél, mihez vették két gyémánt, kettő? Mihez vették két gyémánt vágót? Hát, dolgozom vele, meg mit tudom én, mi, mit dolgozol? Évvége van. Mit dolgozol? Üvegrántó, ahogy így nézem, és fogja két tárcsát is sztereóba, és tja, bármibe belevágja az ajtót. Nem, ezt nem, na mindegy, most műszaki, technokrata nem akarok lenni. Mi, de mi a foglalkozásod, az Isten áldjon meg? Üveges ninja? Nem, hanem... Évvége van, és akkor a cégeknél tudod, van... Jó, költséget csináltál, és majd elpattintod januárba. Értem, hát ezt na, mond. Látod. Ezért vettél ki egy gyémánt vágót? Egyébként mivel foglalkoztok? Szoktam vele dolgozni. Könyvkiadással? Hogyha van időm a munkám mellett, de... És ezért hobbiból vettél a cégre, cégszámlára két gyémántvágót. Hát akkor kimondtad az igazat. Áfacsasz, és viszont ez a hobbid is. Az áfacsalás. Ez a számított az eszembe, ennyi. Ez igen. Volt ma. El tudnád énekelni? Kemény nap lehetett, öregem. Hogy birkóztál meg ezzel a bünténnyel? Kezdődik, és annyira technokrata, ahogy vettem, ezzel röhögtem. És nem énekelnéd el? Nem, mert angolul annyira nem bírom. De jó szám, nem? Persze, de én Marilyn Monroe-val szoktam meg. Jó van, figyelj, tudunk-e még jobb számot? Mondja. A Blues Brothers-el szoktam meg. Szeretnéd meghallgatni? Szerintem hallgassuk meg. Blues Brothers-re mit vettem? Blues Brothers-re vettél két fekete lakcipőt. Vagy két blues-t. Csata. Táncoló fekete lakcipőket elének. Wow. Így van. És ezt énekel dalatta itt az Este FM 98.6-on a Blues Brothers és a Soul Man. Stare bene come viene, sbri, senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo i pop, quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X X negazione mo check per svoltare questo tipo di situazione in un mondo che è trash come Slash allucina come il flash va di moda il cash metti 100 lire scegli la canzone one quando arrivo in trasmissione speciale per DJ Rodrigo sono caldo come il fuoco ma pure freddo come il frigo mi sbrigo su questa tracks in rilasso già sai com'è tipo porra me la passo sopra il grasso B il mio guaglione un guru pure il maestro sono qui quel che c'è l'avrai perché dentro me tu già sai cos'è funky soul e jazz eccetera nella testa c'ho un romanzo tipo Milan Kundera del riso dell'oblio ma santi dio quando mi impusto sulla traccia vado giù un ufo tipo schio funky marziale italiano scafati Bologna via Milano originario qui chi ci sta col vocabolo ma lascia che ti porti via per l'epilogo io è il globalista non bevo né che impusta e musta troppi fotta io che trezzo un rasta c'è qui in fingi fitto baciggi mette la camera nella smoking dice che ti ha cacciuti ma già sa che non bene arra, hogy most már csak karácsony másnapján találkozunk veletek. Azt hiszem, hogy itt az idő, hogy ebben a kis utolsó 15 percben mindannyian nagyon boldog karácsonyt kívánjunk nektek. Én azzal a számmal, amit talán már küldtem, de már régen volt. Igen, köszönöm. Köszönöm. Ez lehetne az én hanglenyomatom. Telefonunk van. Azért rádiós oplogómat hallottátok. Várjál, jön az oplogó, kapcsolat ki. Robicska, indítsuk el. És köszi a sok SMS-t. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts and I'm not saying no names. Then the thought occurred, tear drops made my eyes burn, cause I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make-believe, pretending that I'm true, holding in my laugh. life as I say that I love you. Saying I'm more, kissing you on the ear, whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Jacket so you can walk over a puddle. I give you a rose, pull out your chair before we eat. Kiss you on the cheek and say, oh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide, and when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. You never scold you, just love you. Suck on your neck, caress you and rub you. Grind, moan, and never be alone. If you're not standing next to me, you're on the phone. Can't you hear it in my voice? I need love bad. I got money, but love something I never had. I need your ruby red lips, sweet face and all. I love you more than a man who's 10 feet tall. I watch the sunrise in your eyes. We're so in love when we hug, we become paralyzed. Our bodies explode in ecstasy unreal. You're as soft as a pillow and I'm as hard as steel. It's like a dreamland, I can't lie, I've never been there. Maybe this is an experience that me and you can share. Clean and unsoiled, yet sweaty and wet. I swear to you, this is something I'll never forget. I need love. Trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. It's taught me love and how to be a real man. To always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady and you mean so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand. And understand, I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me your mind. If I find you, girl, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. I can't sit and wait for my princess to arrive. I gotta struggle and fight to keep my dream alive. I search the whole world for that special girl. When I finally find you, watch her love unfurl. I need love. They go through my mind and I've come to realize that I need true love. And if you want to give it to me, girl, make yourself seen. I'll be waiting. I love you. Nagyon szép szám volt, Csedi. Nem, ez az igazi őszintét. Boldogságtól sírni. Nem tetszett. Nem, ne, megmondom őszintén, hogy nem tetszett. Nem akarom így karácsony előtt, mert végig is csak a szeretet ünnepe, de hát aha. Nem. Uh-huh. Nekem nagyon tetszett. Rob? Szerintem is nagyon jó szám. Jó, hát köszönöm, eltér Rob. Az ízlésünk. El. De most én következem. Tehát neked meg nem tudom, hogy ez tetszik-e, vagy lehet nem. Lehet beleéneklek. Lehet nem. I need love, girl. Tök jó volt az a szám. Ez még jobb, mert ez szép. A basszus és a dob. Ez vagyok én. Lüktetek az éjszakában. Boldog karácsony mindenkinek. Pávó Miki voltam. Sziasztok! See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. Bravo! Szuperkupe! Gyerekek, ez volt az év, zsűlölet éve, karácsonytól karácsonyig tart. itt a Rockszív Rádión a 98.6-on. Párizsi Miki voltam, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és nem tudom, hát szívemben nagy a szeretett gyerek. Ezt így csak azért csinálom, hogy csak tegtek neked egy kis örömöt. Így több fizetsen. Jézuska jászolva. Szevasztok. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Boldog karácsony. Boldog karácsony mindenkinek. Na hát, és azt hiszem, hogy én vagyok a következő, aki... És én a reklámblokkot kívánom. Puszt a tempó, puszt a tempó. Szóval gyorsan boldog karácsonyt mindenkinek. Én de meg akarok gyújtani egy csillagszórót, azért boldog karácsonyt kívánni, mert jövő egy szerdán ugyanis találkozni fogunk, mert hogy lesz HRZ. Na de ki lesz itt? És az is egy bizonyos értelembe vett szenteste. Csőcs Laci! I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know. Ez pedig Diana Krall. It's just a mental, sentimental. Én nem jönnék be karácsonykor egyébként. Most a Peste is, hát most 27-én. Én 27-én. But I hát végül szentesre. Mit csinálj? Gyerekek, addig is, jó? Jó, van, menj. Ja. Mi kicsi, gyerekek, mi kicsi? For you. Why go on stalling? I am falling. Our love is calling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been in for each other. Or not to be, let our hearts discover.